Григорій Кониський, 1717-1795 роки. Український письменник, педагог, церковний громадсько-культурний діяч, представник раннього просвітительства в Україні. Висвітлював соціальні антагонізми українського життя, хабарництво і продажне судочинство, сваволю козацької старшини. Куліш про Кониського як автора історії русів сказав такі слова. Он оказался, во-первых, фанатиком-патріотом Южної Росії, тобто України, Белебеха, із любви к ней, не щадившим наперекор істине ні Польши, ні государства Московського. Во-вторых, человеком необыкновенно талантливым, поэтом летописных сказаний и верным живописцем событий. Куліш, Чорна Рада, Харків, видавництво «Основа», 1990 рік, сторінки 167-168. Григорій Политика, 1725-1784 роки, культурний політичний діяч, усе життя відстоював автономію України. Його пропозиції щодо прав і вольностей України царський уряд відхилив як прояв малоросійського сепаратизму. Йому належать праці «Записка о начале Київської академії», «О начале возобновления и распространения учения и училищ в России», «Шестимовный тлумачный словник». Помер Политика в Петербурге, похований в Олександро-Невській лаврі. У цьому контексті треба згадати мого славного земляка Василя Назаровича Каразіна, 1773-1842 роки. Багатогранну особистість, українського вченого, винахідника, освітнього і громадського діяча, визначного вітчизняного просвітника. Завдяки його зусиллям у Харкові було засновано університет у 1805 році. Що то було? Безневинне місцеве дійство освітнього характеру? Чи масштабний проєкт? То був політичний, патріотичний внесок українця в розвиток своєї батьківщини. Університет став не лише видатним явищем Слобожанщини, він став осередком інтелекту Східної України. Ось що означають зусилля однієї людини. Ми часто засуджуємо зрадництво, і це правильно. Однак, засуджуючи зрадництво, блудництво, ми все-таки не повинні відкидати творів та вчинків тих, хто припустився хиб у своєму житті і творчості, якщо ті твори і вчинки збагачують українство. Серед тих, хто, здавалося, пішов служити іншим, виділяється Микола Васильович Гоголь, 1809-1852 роки. Не написавши українською мовою жодного слова, він овіяв Україну доброю славою. Твори на українську тематику не головні в його творчості, хоч дуже й дуже важливі, бо про Україну, про її звичаї, самобутнє життя і боротьбу були ним сказані такі прекрасні, такі яскраві і добрі слова. Як на мене, то головним скарбом, який поклав Гоголь на алтар служіння Україні, є його Кодекс честі українця. Він перший серед українців –